Goedemiddag. Maar liefst 1 op de 7 Nederlanders, volwassen Nederlanders, heeft obesitas. In Amerika wordt nu geëxperimenteerd met een chip in de hersenen die dit kan tegengaan. Ja, daar willen we hier in de villa alles van weten, dus zometeen hebben we daar een gesprek over. En met Pound-oprichter Dominique Wezy kijk ik terug op de allereerste nieuwsuitzending van zijn omroep, nu 12 jaar geleden. Dat straks, nu eerst de hoofdpunten van het nieuws, het NOS Journaal met Levi van Eck. Liz Truss is door koningin Elisabeth beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Kort daarvoor diende Boris Johnson zijn ontslag in bij de koningin. Elisabeth ontvangt de nieuwe premier normaal gesproken in Londen, maar om gezondheidsredenen blijft ze dit keer in haar kasteel in Schotland, waar ze de zomermaanden altijd verblijft. Aan het eind van de middag zal Truss haar eerste toespraak houden als premier. Naar verwachting zal ze dan bekendmaken met welke maatregelen ze komt tegen de hoge energieprijzen. Op Schiphol laten bagage- en vrachtbedrijven hun personeel te zwaar werk doen, terwijl de inspectie heeft geëist dat dat na 2009 niet meer zou gebeuren. Een deel van de sjouwers heeft daardoor fysieke klachten, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Bedrijfsartsen vrezen dat de helft van de medewerkers een beroepsziekte krijgt als er niks verandert, zegt redacteur Ben Meindertsma. We hebben bedrijfsartsen gesproken en die zeggen, ja, wij zien echt ontzettend veel zieke mensen hier rondlopen. Wij hebben zelf 16 mensen gesproken die daar jarenlang gewerkt hebben of nog werken en die ook zeggen dat ze klachten hebben. Dus er is wel degelijk een relatie tussen het werk en de gezondheid. Er is echt een verhoogde kans op gezondheidsklachten, vooral aan de lage rug als je dit type werk doet. Bagagebedrijven wijzen in een reactie naar Schiphol, die verantwoordelijk is voor de aanschaf van bijvoorbeeld tilapparatuur. Schiphol zegt dat de afhandelaars zelf verantwoordelijk zijn. In de Rotterdamse Europoort woedt een grote uitslaande brand bij een bedrijf dat onder meer olievaten maakt. De brand zou ontstaan zijn in een oven. De brandweer heeft opgeschaald omdat deze niet van binnenuit bestreden kan worden. Door het vuur komt veel zwarte rook vrij. De spoorwegvakbonden laten weten dat ze niet tevreden zijn met het nieuwe cao-bod van de NS. Morgen wordt er verder gepraat tussen de partijen. Of de aangekondigde stakingen doorgaan is nog onduidelijk. FC Utrecht straft meerdere supporters met een stadionverbod. Het gaat om fans die tijdens een wedstrijd oerwoudgeluiden maakten toen Ajax-speler Brobby scoorde. En om supporters die vrijdag vuurwerk gooiden bij de wedstrijd tegen Fortuna. Het halen van de stikstof- en klimaatdoelen loopt geen vertraging op door het vertrek van minister Staghouwer van Landbouw. Dat zegt stikstofminister Van der Wal. De gesprekken met provincies en de boeren gaan gewoon door zoals gepland, zegt ze. Ontzettend belangrijk dat er heel snel perspectief komt. Dat er ook duidelijkheid is. Ook hoe ziet nou de toekomst van die agrarische sector eruit en wat betekent dat nou voor de toekomst van onze boeren? En dat is nu afwachten. Ik zit vanmiddag ook weer even met Carola Schouten om juist dit soort timingskwesties te bespreken. En Schouten is plaatsvervangend minister van Landbouw. In de gesprekken die Van der Wal heeft met de minister zal worden bekeken of het stuk over perspectief voor de boeren inderdaad op korte termijn verschijnt, zoals Staghouwer wilde. ABN AMRO en ING gaan bijna 200 miljoen euro extra uitkeren aan klanten die te veel rente hebben betaald. Die klanten hadden een lening en betaalden daarover een variabele rente. Die moest meestijgen en dalen met de marktrente, maar het dalen ging trager dan het moest. De banken hadden al honderden miljoenen gereserveerd voor compensatie, maar ze moeten nu ook de misgelopen rente vergoeden. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden buien, soms met onweer en veel neerslag. Morgenochtend trekken de buien weg en wordt het weer zonnig bij 22 tot 27 graden. Door naar Den Haag, naar de ANWB. Tim Schaap. Hi, goedemiddag. Het is best druk op de weg. Er zijn best wel een paar bijzonderheden te melden. Om te beginnen op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij afrit Roosteren gebeurde een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. Dit zorgt nu voor ruim een uur aan vertraging. Verkeer kan omrijden via de N276. Dan gaan we nog even naar de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Want bij afrit Rotterdam-Noord gebeurde ook een ongeluk. Daar is 1 rijstrook dicht. Hou daar rekening met 5 kilometer file en 20 minuten aan vertraging. En tot slot nog altijd opruimwerkzaamheden na een autobrand op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Rotterpolderplein zijn 2 rijstroken dicht en heb je 50 minuten vertraging. Omrijden kan vanaf Uitgeest. Volg hiervoor de border Amsterdam over de A8, de A10 en de A4. Ster. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie? Met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Klimaatdoelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk. Het keurmerk voor het platte dak. Ondernemers, opgelet. Laat je bedrijf niet langer lijden onder extreem hoge energiekosten. Firefly verlicht je energierekening met gratis LED-verlichting. Zet je bedrijf in een ander licht en voldoe aan de energiebesparingsplicht. Ga snel naar gratisled.nl. Ik pak mijn schooltas weer in. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met de woonverzekeringen van Aegon ook alle kanten op. Zelfs je slimme keuzes voor straks zijn nu al mee verzekerd. Zoals je zonnepanelen, je warmtepomp of je nieuwe badkamer. Vraag je adviseur naar de woonverzekeringen van Aegon. Of ga naar aegon.nl/vooruitdenken. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. 12 jaar geleden was de eerste nieuwsuitzending van Omroep Pound. Het programma werd gepresenteerd door de oprichter Dominique Wezy. Welke herinneringen heeft hij nou aan die dag? Ik ga het hem zo vragen. En verder gaan we het hebben over het tegengaan van obesitas. En het klinkt wellicht een beetje spooky. Maar in Amerika zijn ze bezig met een chip in de hersenen die het hongergevoel tegengaat. Tja, ook alles willen we daarover weten. En Sophie, jij hebt in de receptie een andere gast voor de villa opgevangen. Die heeft zo'n mooie titel, vond ik. Erfcoach. Zeker, het is Hendry van Ittersum. En een erfcoach, ja, dat is niet iemand om je te loodsen door een ingewikkelde erfenis. Maar het is iemand die je kan helpen met de toekomst van je boerenerf. En ja, Hendry, dat zijn natuurlijk crazy drukke tijden nu. Nou, we zijn eigenlijk al 2 jaar best wel druk. Hè? Het is niet van de laatste paar maanden, maar het speelt natuurlijk al langer. Het hele arrest van de pas 2 jaar geleden. Vanaf toen zit de boer eigenlijk al in onzekerheid. Van. Uitspraak van de Raad van State, hè, dat die stikstofregeling eigenlijk niet meer kon. Ja, klopt. Hè? Toen zijn boeren al wel gaan nadenken van ja, maar wat betekent dat voor mij? En hoe kan ik nu verder de toekomst in? Ja. En is het een 9-tot-5 baan of zit jij s'avonds toch ook te werken? Vaak van 9-tot-5, maar ook nog wel eens dat wij s'avonds weer bij boeren aan tafel zitten met het hele gezin. Dan hebben we iedereen tijd, dus dan nemen wij ook de tijd voor. Want we vinden van belang dat iedereen op het erf aan het woord komt. Koffie en cake voor de erfcoach. Koffie in ieder geval, de cake sla ik meestal af. Heel verstandig. Ja. Obesitas. Ja, precies. Ik dacht, ik maak de opmerking niet, maar doe jij het toch wel. Waar we beginnen met de arbeidsmarkt. Want uit cijfers van het UWV blijkt dat de groep werknemers met een HBO of een W-opleiding, een WO-opleiding moet ik zeggen, momenteel de grootste groep is. En de verwachting is dat dit de komende jaren niet zal veranderen. Integendeel, het aantal MBO-studenten zal verder afnemen. Terwijl de arbeidsmarkt, ja, dat weten we allemaal, juist zit te schreeuwen om MBO-opgeleide studenten. Contact nu met Bart van Kent, SP-Kamerlid. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. U volgt de 2 mbo-opleidingen, hè? Dat klopt, ja. Sociaal-cultureel werk en sociaal-pedagogisch werk. En ik heb daar veel geleerd. Heel goed. En daarna heel bewust geen vervolgopleiding gedaan? Nou, wel aan begonnen, maar dat vond ik toen meer van hetzelfde. Daarna ook actief geworden in de SP als volksvertegenwoordiger. En het was een fijne tijd. U heeft veel geleerd, zegt u. Ja, het mooie van een beroepsopleiding is dat je ook heel veel leert op de werkplek zelf. Dus je loopt heel veel stages, dus je leert heel veel organisaties en bedrijven van binnen kennen. Nou ja, die kennis, daar heb ik heel veel aan gehad. Nou bent u een van de weinige Kamerleden, hè, met een mbo-achtergrond. Ja, ik geloof dat er nog 2 of 3 anderen zijn. Ja, wat ik bedoel, wat ik zeg. Ja. Weinig. Ja, dat is op zich wel jammer, want het is wel goed, denk ik, voor een democratie dat je mensen met verschillende achtergronden en ervaringen hebt. En nou ja, er zijn wel heel veel hoger opgeleid inderdaad in de Kamer. Is dat een slechte zaak wat u betreft? Nou, nee, niet per se, want er zijn ook heel veel hoger opgeleiden die het supergoed opnemen. Ook voor mensen met een beroepsopleiding of mensen die simpelweg niet kunnen werken. Dus ik vind dat te simpel om dat zo te zeggen. Maar ja, een beetje een diverse samenstelling van de Kamer is denk ik wel sowieso goed. Ja. Nou heeft minister Dijkgraaf, onderwijsminister, gisteren gezegd tijdens de opening van het academisch jaar dat de universiteit niet de enige weg is, het enige pad naar succes. Wat gaat dat inhouden, die opmerking? Nou, hij heeft dat op de universiteit verteld, begrijp ik. Misschien had hij dat beter dan bij een mbo-opleiding kunnen doen. Maar dat terzijde, kijk, wat je ziet is gigantische tekorten. Jullie zeiden het net ook al, hè? In de techniek, maar ook in de zorg, de kinderopvang. Overal zijn er mbo-opgeleide werknemers nodig. Ja, en als je dan ziet hoe er betaald wordt in die sectoren. We zitten nu in een gigantische koopkrachtcrisis. Ja, dan moet daar echt veel meer waardering en veel hogere lonen. Dus meer beloning worden georganiseerd. Want dan wordt het ook pas aantrekkelijk. En dan gaan er ook meer mensen voor kiezen om die belangrijke opleidingen te doen. Want het is wel, ja, onze samenleving schreeuwt erom. Het is hartstikke hard nodig. Maar dat salaris, is dat het ei van Columbus, denkt u? Het salaris en de waardering. Kijk, als je ziet dat hoe er bijvoorbeeld gekeken wordt naar mensen die in de zorg werken. Hè? Er zijn door het kabinet VVD en Partij van de Arbeid ongeveer 70.000 mensen in de zorg wegbezuinigd. Waren mensen met lage inkomens. Ja, nu hebben we heel veel mensen in de zorg nodig. Zijn de inkomens nog steeds laag? Ja, als je daar iets wil doen, dan zul je dat heel veel aantrekkelijker moeten maken. En dus ook veel hogere salarissen moeten betalen. En mensen ook contracten geven waar ze van kunnen leven. Hè? Dus niet allemaal kleine contracten. Maar gewoon dat je ook fulltime kan werken met een salaris waar je goed van kan leven. Ja, dat is geld. Maar u noemde net ook het woord waardering. En waar uitzicht dat in? Hoe zou dat kunnen veranderen? Nou, ik denk de manier waarop de samenleving kijkt naar mensen met een beroepsopleiding, dat daar nog wel wat te verbeteren valt. Hè? Ik noemde net een paar beroepen, ja, daar kunnen we echt niet zonder. Hè? Dus dat hebben we natuurlijk ook in de coronatijd gezien. Dat juist heel veel mensen met een beroepsopleiding cruciaal werk doen. Ja, waar we als samenleving echt niet zonder kunnen. Daar moeten we zuinig op zijn. Dus dat moeten we waarderen. En dat doen we met woorden, maar dat doen we ook door een fatsoenlijk inkomen te betalen. Helder, dank. SP-Kamerlid Bart van Kent. Nieuws snipper. Ja, we gaan tijd maken voor een nieuws snipper. Dat wil zeggen, een fragment gaan we laten horen uit een reportage over gesprek. Eerder vandaag te horen op NPO Radio 1. En dan heb ik straks een vraag. En als u het antwoord goed heeft, ja, dan krijgt u zo'n prachtig oranje keukenschort. Het fragment. En deze geluiden gaan we voortaan niet meer veel horen. Ik weet ook niet of ik het ga missen. Nee, het woord missen zou ik ook niet willen gebruiken, geloof ik. Ja, goed. Bijzonder travelen op een Nederlands kampioenschap. Dit weekend werd het georganiseerd. Deelnemers, wat deden die nou precies? Nou, die proberen hier de bronsroep van een hert zo goed mogelijk na te doen. Vond ik best wel goed klinken trouwens. En dit, ja, dit heet iets. Dit fenomeen heeft een naam. Goed, dat willen we weten. Hoe heet dat? Daarvoor kunt u bellen met 0800-1101. 1 minuut hebben we daar de tijd voor. 0800-1101. Hoe heet dit fenomeen wat deze mensen proberen na te doen? Ja hoor, we hebben iemand die denkt het goede antwoord te hebben. Hallo hier met de villa, zegt u het maar. Met wie spreek ik? Ik spreek met Sjaak Sibbing. Het is burlen. Burlen. Hartstikke goed. Ja, wat vindt u van zo'n kampioenschap? Ja, als het eventueel ter promotie van de Hoge Veluwe, is dat misschien wel aantrekkelijk. Maar ik heb al gehoord dat er nauwelijks deelnemers zijn. Of dat ze gewoon niet komen. Dus ja, dan, wordt het, dan is de spoeling te dun om ermee door te gaan. Nou, inderdaad, u heeft goed geluisterd, want het NK stopt. Er is, er zijn niet genoeg deelnemers. Gebrek aan participatie. Kunt u het zelf eigenlijk? Brullen? Nee hoor, ga het ook niet proberen. Ik ben wel eens naar de Hoge Veluwe gegaan om te luisteren. Maar goed, toen waren ze in geen vel of wegen te bekennen, die herten. Als u even aan de telefoon blijft, dan krijgt u het keukenschort. En dan willen we heel graag een foto, TZT, ontvangen waar u dat schort aan heeft. Dank voor het meenemen. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing. And it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, yeah. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping. Een oudje van de Beatles, A Hard Day's Night. Tot 3:30. Villa VDB. Minister Staghouwer vond zichzelf niet de juiste persoon voor zijn taak. En daarom stapte hij gisteravond op. Het creëren van een toekomstperspectief voor boerenfamilies was een van de belangrijkste onderdelen van zijn takenpakket. Hendry van Ittersum is erfcoach in Overijssel. We hebben net al via Sophie even kennis met u gemaakt. Welkom ook hier aan tafel. Dankjewel. In die functie zit u bijna dagelijks aan de keukentafel bij boerenbedrijven. Klopt. Om te praten over de toekomst. Ja. Hoe gaan die gesprekken nu tegenwoordig? Veel onzekerheid, hè? Zorgen. Het is een bepaalde categorie. Hè? Het is ook wel goed om direct te zeggen, want ook een heel aantal boeren gaat er nog gewoon nog goed mee. Hè? Die worstelen er ook wel mee. Maar ook een categorie wat echt denkt van, ja, wat moeten we nu? Welke kant gaan we op aan? En wat hangt er boven de markt? En ja, kunnen we daar iets mee? Dat zijn wel zorgen, ja. Dan gaat u in gesprek met ze. Ja. Wat kunt u voor ze betekenen? Vooral luisterend oor. We vinden het vooral van belang dat mensen eerst hun verhaal kunnen doen. En vervolgens proberen we ook wat door te vragen van, ja, maar wat wil je nu zelf? Even los van alle opgaven die we hebben en alles wat er dreigt. Inkrimping van de stapel. Ja, dat. Maar welke knoppen kun je zelf nog draaien? En nou ja, heb je zelf ook je plaatje voor de langere termijn al scherp? Hè? En meestal bellen mensen ook wel met een bepaald idee van, goh, ik zou eens hier wat willen weten van bedrijfsbeëindiging of van vergroening of van verbreding of wel uitbreiding van mijn bedrijf. Kunnen we daar eens over hebben, zeg maar. En dat is voor ons vooral van belang van, nou, wat wil je dan echt? En het proberen eigenlijk erop aan te werken van welke stappen zou je wel kunnen nemen om hiermee verder te gaan. En wat wil je dan echt? Wat is bijvoorbeeld een gesprek wat u is bijgebleven? Ja, er zijn zoveel gesprekken die mij bijblijven. Dus het is van belang om dat mensen gaan ervaren van... waar heb ik een goed gevoel bij. Ja. Hè? En wat kan dat zijn bijvoorbeeld? Wat voor dingen komen langs als we nadenken over de toekomst? Een andere tak erbij. Hè? We willen misschien wel iets met de recreatie. Of we willen iets met zorg. Of we willen verbreden. Een zorgboerderij bedoel je bijvoorbeeld? Ja, dat kan. Dat kan, hè? Of wij vinden wonen heel belangrijk. Of we willen stoppen met ons bedrijf. Maar wat kunnen we dan aan vervolgfunctie voor ons erf bedenken? Dat zijn wel heel veel. Dat komt heel vaak naar voren toe. Hè? Ons erf komt vrij. Hè? We stoppen op de duur met de agrarische functie. Maar we zijn nog geen 65 en wij willen hier nog lang blijven wonen en werken. En we hebben misschien wel een idee dat we in de schuur iets willen. Maar mag dat überhaupt wel? Ja. Kan dat wel? En heeft u dan voldoende kennis daarover? We zijn generalisten, hè? Dus we weten overal een klein beetje van. En proberen eigenlijk de juiste lijntjes uit te gooien dat mensen tot vervolgstappen komen. Hè? Informatie geven of zeggen van, goh, informeer hier eens. Ja, ga of, daar eens naar heen. Ja, of vraag eens bij die adviseur. Heel vaak is het ook van, ja, wat mag van de gemeente? Want daar komt het vaak ook wel op neer. Van, ja, is er überhaupt wel ruimte in het ruimtelijk beleid in hetgeen wat we willen? Mm-hmm. Dus nou, we hebben ook heel korte lijntjes met de gemeente. De afspraak is ook in de gemeente waar wij werken. We zijn onafhankelijk. We staan naast de eigen eigenaar. Maar we hebben wel een korte lijn met de gemeente. Ja. Dus we kunnen het ambtelijk apparaat moet wel uren voor ons vrijmaken als wij een vraag hebben, zeg maar. Ja, u geeft ze handvatten. Ja. Nou is het zo dat, dat is interessant, 4 jaar geleden was u nog zelf boer? Ja, ja, nou, eind 2016. Dus dat is het eigenlijk al langer geleden. De tijd vliegt ook alweer. Maar ik heb eind 2016 ben ik gestopt. Als, 6 jaar geleden. Ja, dat is alweer 6 jaar geleden. Dat bedacht ik me net als melkveehouder, ja. Maar heeft u toen een erfcoach op bezoek gehad? Een soort van. Het was het nog niet, niet zo. Nou, het was het nog niet de erfcoach. Wel heel veel gesprekken gevoerd met mijn adviseurs, zeg maar. Maar uiteindelijk heb ik wel iemand ingeschakeld die een soortgelijke rol vervulde, zeg maar. Omdat ik ook wel zoiets had van, ik ben wel iemand nodig die mij ook wat begeleidt en met mij meepraat en mij ook helpt om tot een vervolg te komen. Zeg maar. Dus wat dat betreft, die processen van die mensen die tegenover u zitten aan al die keukentafels, dat proces om na te gaan, wat wil ik dan, dat kent u eigenlijk heel erg goed zelf. Ja, ik ken het heel erg goed. Ik weet hoe een proces eruit kan zien, maar ik zeg ook bewust een proces, want ieder proces is ook weer anders, hè. Wij hebben er toen voor gekozen om het bedrijf ook te verkopen. Wij wonen er ook niet meer. We hebben gezegd van ik had kunnen blijven wonen, maar dat wou ik toen niet. En dat ik op de een of andere manier daar geen goed gevoel bij had. Waarom niet dan? Weet u dat? Nou, dan in mijn geval, dan zou je de koeien verkopen, zeg maar. Dat is al wel een heel ding. En dan blijf je zitten met een erf met lege gebouwen. En wat moet je daar dan mee? En daar had ik toen op dat moment helemaal geen idee bij van wat wil ik dan? Ik had ook die ambitie om daar dan nog wat te gaan doen. Ik wou er ook niet tegenaan blijven kijken. Dus ik zag ook wel, dan heb je wel een risico dat de boel gaat verpauperen. En wil ik dat wel? En ik heb het toen met een heel goed gevoel aan een buurman kunnen verkopen. En dat was voor ons toen op dat moment de allerbeste oplossing. Ja. En uiteindelijk heeft u dus iets heel nieuws bent u gaan doen. Ja, want klopt. U bent de erfcoach geworden. Ja. Was dat een onzekere, heftige, emotionele periode eigenlijk? Ja, achteraf gezien best wel. Toen ik ervoor stond, had ik wel zoiets van, als straks alles achter de rug is en ik ben geen boer meer, dan zal er denk ik wel wat met mezelf gaan gebeuren. Wie ben ik dan nog? Nou, daar kwam ik op een gegeven moment dus achter van, ik voelde een leegte en ik denk van, wat is dat nou? En toen zei ze van, maar je rouwt om je bedrijf en je bent een stuk van jezelf kwijt. En dat klopt ook, want het is een heel groot ding wat in één keer van je af is. En dat moet weer een plekje krijgen. Ja. Dus ziet u die emoties ook bij die mensen aan tafel nu? Ja, dat raakt mensen wel. Hè. Je moet je voorstellen van dat het dan gaat om stoppen met je bedrijf. Dus eigenlijk, je baan is er niet meer. Je woonplek kan op de tocht staan. Je netwerk, alles is onzeker op zo'n moment. Ja. En dan zie je de emotie. Ja. Nou was er onlangs een varkenshouderij die is opgekocht voor 2,5 miljoen in Brabant. Ja. Wat zegt zo'n bedrag u? Het lijkt heel veel geld. Maar met de ervaring die wij ook wel hebben uit voorgaande opkoopregelingen, ik denk dat de ondernemer daar niet heel veel aan overhoudt. En dat het gewoon een manier was om te kunnen stoppen, zeg maar. Mm-hmm. Het is een way out. Maar denk niet dat hij nu miljonair is. Nee, je moet afrekenen met de bank, met je andere schuldeisers, een VEVO-leverancier of wat dan ook. Want het is een intensief bedrijf, daar gaan enorme bedragen in om. Dus dat kunt u ook vertellen aan die boeren aan tafel, als zij dit lezen in de kranten bijvoorbeeld. Dus... Zij hebben vast ook gelezen in de krant dat de verantwoordelijk minister, Staghouwer, natuurlijk gisteren ontslag heeft genomen. Hij zei, ik ben niet de goede persoon voor deze taak. Ja. Was u het eens met hem? Het is lastig om of te oordelen over zijn functioneren. Nou, dat durf ik eigenlijk best te vragen aan u. Want u zit er toch echt in die wereld en u weet hoe die boeren over hem dachten. Nou, ik denk dat het een ontzettend moeilijke opgave is waar hij voor staat. En ik denk wel dat hem te prijzen is dat hij zegt van ik ben niet de juiste man. Daar heb ik wel respect voor, om daar eerlijk in te zijn. Mm-hmm. Ik heb ook nog niet iemand anders horen zeggen. Ja, dat was natuurlijk mijn vervolgvraag. Dit is het juiste verdienmodel. Hè? Hier gaan we op aan. Het perspectief, wat is het perspectief van de boeren? Er wordt wel geroepen, hè? Verdienmodel en perspectief, maar veel meer hoor je nog niet. Nee. En dat is natuurlijk ook waar iedereen nu aan het kijken is. Ja, maar wat moeten we dan? Nou ja, en een nieuwe persoon. Een nieuwe persoon. Want ik dacht dat u daar naartoe wilde praten. Ja, nou, de nieuwe persoon. Hè, ik ben niet... Dat moet de ChristenUnie natuurlijk doen. Ja. Maar ik denk wel dat het goed is dat je iemand vindt die respect heeft, ook vooral van de boeren. Maar het moet voor onderop komen. Dat is wel mijn stellige overtuiging, ook voor de organisatie waarvoor ik werk. Wij zien gewoon, als je met boeren van onderop praat, hè, in de gebieden, op de postzegels eigenlijk, daar moet je beginnen van... Ja, wat willen jullie nu? Hè? En zien jullie nu kansen tot verduurzaming en tot stikstofreductie? Nou, dan ben ik ervan overtuigd dat je in ieder gebied gewoon een groep boeren kunt organiseren die daar die ideeën mee hebben en daarmee aan de slag kunnen gaan. En dan is die punt op de horizon is nog moeilijk te zetten. Maar dan weet je wel dat ze aan de slag gaan en dat er ergens naartoe gewerkt wordt. Genoeg voor u om weer over te spreken met de boeren, absoluut, in uw functie als erfcoach. Hartelijk dank voor uw komst naar Hilversum. Hendry van Ittersum, en we spraken onder andere over het opstappen dus van de minister van Landbouw. Van Ilse de Lange, Willing. kleiner. Ja, Sofie, wie zit er bij jou in de receptie inmiddels? Omroepbaas Dominique Wezy komt net van een belangrijke hoge vergadering. Nou, Dominique, kleding maken de omroepbaas. Je ziet er toch wel een beetje uit als het brutaaltje van de omroepbazen. Spijkerbroek, t-shirt. Ja, zo loop ik er eigenlijk wel altijd bij. Maar het is niet om nou brutaal te zijn, maar ik voel me er gewoon het lekkers bij. Maar zou je wel eens een maatpak aandoen als de gelegenheid het vereist? Of denk jij helemaal van nee, ik ben Dominique Wezy? Ik zou je een geheim vertellen, ik heb niet eens een pak. Echt niet. Ik heb wel een smoking, maar die is te groot. Want die heb ik ooit aangeschaft voordat ik ben gaan hardlopen. En inmiddels ben ik 12 kilo kwijt, dus pas ik ook niet meer. Nee. Oké, okay. Nou, gelukkig op de radio maakt het niet uit. En hier, keurig in overhemd, zit Leefje van Eck. NPO Radio 1. Want u komt met de hoofdpunten uit het nieuws. In het Schotse buitenverblijf van koningin Elisabeth is Liz Truss benoemd tot de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Truss is na Margaret Thatcher en Theresa May de derde vrouwelijke premier van Groot-Brittannië. Ze volgt Boris Johnson op, die kort daarvoor zijn ontslag aan de koningin had aangeboden. De spoorwegvakbonden zijn niet tevreden met het nieuwe cao-bod van de NS. De vervoerder deed vanochtend een voorstel voor een loonsverhoging van 5% met terugwerkende kracht per 1 juli en een eenmalige uitkering van €650. Morgen wordt er verder gepraat. Of de aangekondigde stakingen doorgaan is nog onduidelijk. In een fabriek waar olievaten worden gemaakt in de Rotterdamse Europoort woedt een zeer grote brand. Die begon in een oven en is uitgebreid naar de rest van het gebouw. Er komt veel zwarte rook vrij en omwonenden moeten hun ramen en deuren sluiten. En minister Van der Wal van Stikstof stelt dat het vertrek van haar collega Staghouwer van Landbouw geen vertraging oplevert voor het halen van de stikstof- en klimaatdoelen. Ze wil dat er zo snel mogelijk perspectief komt voor de boeren en gaat met waarnemend minister Schouten werken aan een planning. Helene de Geest, verkeersinformatie. Ja, goedemiddag. Er staat een lange file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Maastricht Airport en Roosteren. Je moet daar rekening houden met ruim een uur oponthoud door een ongeluk. Er zijn ook twee rijstroken dicht, dus je kunt beter omrijden vanaf de afrit Eurmond via Sittard. Verder problemen op de A9, Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Het oponthoud is daar 3 kwartier door opruimwerkzaamheden. Daar is een kermisattractie uitgebrand. Er zijn 2 rijstroken dicht. In dat geval kun je het beste Amsterdam volgen en over de A8 en de A10 rijden. Bij Rotterdam op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Botlektunnel 20 minuten vertraging. Er stond even een te hoge vrachtwagen, maar die is inmiddels weg. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Noord 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 6 september 2010. Villa VD. Die dag was voor het eerst Po-nieuws te zien, de nieuwsrubriek van Omroep Pound. Goedenavond, dit is het Po-nieuws van maandag 6 september. Gefeliciteerd, hè? Bedankt. Met je verjaardag. Ja, fantastisch. Wij hebben een stukje taart voor je meegenomen. Je mag, je mag kiezen. Dat is baklava of zo? Baklava, ja. Is ontzettend lekker. En dit zijn, hoe heet die dingen ook alweer? Tompoezen. Tompoezen. Dat je dan wel baklava weet en niet de Hollandse tompoezen. En ja hoor, we zijn weer een meldpunt discriminatierijker. Het zogenaamde Nederlands-Marokkaans netwerk gaat kijken of we ons in dit land wel netjes aan de regels houden. Zijn Marokkanen bang voor Nederlanders? Tuurlijk. Dat is toch ook even wat? Ja, maar dit is realiteit. Daarom waren we maar een meldpunt. En ken je de Fuck the Drugs-campagne? Schijnheilige flikkers. Die mensen die Fuck the Drugs doen, zijn, hoe heet dat? Mediageil. Nee, Volendam is Volendam. Laat het lekker gaan zo. Hier tegenover mij Dominique Wezy, oprichter, voorzitter, hoofdredacteur en ook nog eens indertijd de presentator van Po-nieuws. Welkom. Merci. Ja, die eerste uitzending. Ik bedoel, we hoorden jouw allereerste woorden. Ik vond dat je eigenlijk helemaal niet zo zenuwachtig klonk. Nee, ik was misschien niet zenuwachtig, maar ik vind het nog steeds moeilijk om het op terug te kijken, eerlijk gezegd. Ja? Ja. Want? Wat gebeurt er? Nou ja, volgens mij heb ik 608 afleveringen gedaan, heb ik laatst berekend. Ja. En is er niet 1 aflevering waarvan ik mezelf nou een voldoende kon geven. Nee, dat was echt verschrikkelijk. Nee, maar het is, ik ben daar niet voor in de wieg gelegd. Nee. Want? Wat doe je niet goed? Wat doe ik wel goed? Nee, het staat daar. Het is ook wel gepersifleerd door volgens mij Koefnoen en ook de tv-kantine. En daar moest ik ook wel hartelijk om lachen, want ja, ik ben gewoon geen presentator. Maar 608 keer? Ja. Toch volgehouden, waarom dan? Nee, omdat de rubriek zelf wel heel erg goed aansloeg. En mensen daar ook wel graag naar keken. We deden het ook heel goed, ook qua cijfers. En er was ook wel markt voor. Hoeveel scoorden jullie dan? Ik dacht dat wij wel gemiddeld zo rond de 400.000 kijkers zaten. Wij zaten echt tussen Nieuwsuur en Pauw en Witteman. Destijds zaten wij in. En dat deed het gewoon heel goed. Dus dat maakte dat je dacht, ja, ik wil hier toch wel blijven voorlopig? Nou, meer voor de mensen en ook voor de rubriek. Ik weet nog wel, op een gegeven moment dacht ik van, ik wil dit minder gaan doen. Toen kwam er ook iemand anders, want ik kreeg een lading aan kritiek in het begin. En de einddirecteur Ewart van der Horst, tegenwoordig maken van Jinek en Bo en dergelijke. Ja, mensen zonder bril, ja. Die zei van, kijk voorlopig even maar niet op social media. Ja. Maar toen blijkbaar raakten mensen toch gewend aan mij. Want toen kwam er een opvolger die dan op de vrijdagavond vaak mij verving. En er kwam een bak aan kritiek van waar is Dominique? Dus nou ja, grappig hoe dat werkt eigenlijk. Ja, maar raakt je het eigenlijk, die kritiek? Nee. Oprecht niet? Of zeg je dat nu gewoon? Nee, dat raakt me oprecht niet. Ja, weet je, dan moet je maar niet met je bakkers op tv komen. Ik heb het uiteindelijk gedaan omdat dat Ewart een goed idee leek. Want het was lekker authentiek. Maar het is nooit mijn hobby geworden. Nee. Sommige mensen die bij televisie werken, die vinden dat fantastisch. Ja. Ik vind het alleen maar een pak aan je benen. Nee, nu ben je blij dat je er vanaf bent. Ja. Poont, hoe komen jullie eigenlijk aan die naam? Dat is wij komen eigenlijk voort uit Geen Stijl, de website Geen Stijl en Dumpert. Dat is door, eigenlijk is Poont is een internetterm. En daarmee zijn we toen zeg maar Hilversum binnengekomen. Er moest ook nog het is eigenlijk een afkorting van, riepen wij, nogal grappend, publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Ook dat is een grap. Eigenlijk was alles een grap. En ja, daar zitten we nu 12 jaar later, zitten we hier nog steeds tegenover elkaar. En die internetterm, waar stond dat dan voor? Nou, het kwam een beetje neer op als je met gamen met name iemand wist te verslaan. Dan werd er gezegd owned of pwned in dat geval. Ja. En dat was dus, dan was je een winnaar. Dan was je een winnaar, ja. Minister Plasterk. Omeroon, ja. Precies, zo werd je op een gegeven moment genoemd. Indertijd de mediaminister. Ja. Dankzij hem zijn jullie daar volgens mij. Zijn jullie toegetreden tot het bestel. Ja. Hij was te gast in een programma van jullie, House Ibiza. Ja. Fragmentje. Nou, Omeroon, daar zitten we dan. Lekker luxe. Kijk, en ik heb ook nog eventjes gezorgd voor een toch een lekker welkomstdrankje zo achter in de Hummer. Op de komst van de man die het voor ons allemaal mogelijk maakte. Omeroon. Vinden ze het nou eigenlijk leuk in de fractie, Ronald, als je zo door ons wordt opgehaald in de Hummer? Dit weten ze nog niet, geloof ik. Ze weten niet dat ze hier bent, nee. De fractie kan daar ook van denken, ja, Ronald, moet je daar nou aan meedoen? Ja, dan moeten we de uitzending maar afwachten, toch? Ja, en hoe waren de reacties, Dominique Wezy? Nou, ik denk dat Omeroon, dat heeft hij me later ook wel eens verteld, heeft hij het wel vaak... Is hem dit nagedragen. Ja. Want wat hier gebeurde in dit fragmentje was dat Rutger gewoon een fles champagne uit het raam ledigde. En het was Omeroon natuurlijk die ons die licentie had gegeven. En daar zag je toch een paar kwaaie jongens die zeg maar met het geld van de belastingbetaler een fles champagne leeggooiden. Heeft hij later tegen je gezegd, had ik niet moeten doen? Nee, hij heeft wel later gezegd van, ik stond voor de keuze van, ik had ook als minister misschien wel heel makkelijk één partij kunnen toelaten. Want naast Poont was ook WNL genomineerd. Hij zegt, en als ik WNL had gedaan, dan had er waarschijnlijk geen haan aan gekraaid. Hij zegt, maar ik ben toch blij dat ik het heb gedaan. Dus, Ja, ten koste van zichzelf eigenlijk. Want Omeroon werd niet meer serieus genomen toen. Tenminste op dat gebied. Nou, Omeroon is volgens mij nog een zeer vooraanstaand woordvoerder geweest op het gebied van financiën. Volgens mij doet hij nu nog veel betere dingen op het gebied van onderzoek naar kanker. Ja, precies. Dat is waar. Waren jullie eigenlijk verbaasd dat hij zei, ja hoor, is goed, ik kom naar Ibiza? Nee, want we hadden wel een hele goede relatie met elkaar. Ja. Ja, weet je, niets is hem vreemd. Ook niet dat hij toch wel enigszins ijdel was. Als je bij hem op zijn kamer kwam, dan hingen de muren ook vol met de foto's die hij allemaal had ontmoet, de mensen. Dus nee, hij kwam graag. Ja. Maar we hebben wel heel vaak ook aanvragen gehad van collega-journalisten. Met name televisieprogramma's, of zij dan weer iets mochten uitzenden van Omeroon. En het ziet er, ja, de beeldvorming is natuurlijk soms wel dat je denkt, ja, niet helemaal okay. Genadeloos. Ja. Ja. Ja. Nu had jij het net al een paar keer over, ja, dat was gewoon een grap. Ja. Hè, de dingen die jullie deden. Ja. Ook bijvoorbeeld dat programma uit Ibiza. Jullie zeiden, ja, we willen gewoon een belastinggeldverslindend programma maken. Ja. Dat was een beetje de qua jongens toon. Ja. Maar daar zit ook iets serieuzers achter, namelijk grenzen opzoeken, controversieel durven zijn. Ja, zeker in het begin wel. Dat klopt. En ja. Nu dan? Nou, ja, hebben jullie een soort trend gezet eigenlijk? Ik bedoel, op internet wordt er nu natuurlijk van alles gezegd. Mm-hmm. Iedereen durft het. Is dat dankzij jullie eigenlijk? Het is ook de reden geweest dat wij op een gegeven moment zijn gestopt met Ponyels. Want je zag dat steeds meer partijen jouw kant opschuiven. Dat begon met die jakhalzen en steeds meer partijen gingen doen wat wij ook deden. En wat bedoel je dan precies met jouw kant op? Nou, de kant op. Dus het was nog niet eens zo lang geleden dat een minister gewoon met excellentie werd aangesproken. En nu was het allemaal wat directer. En werd er in de wandelgangen werd een minister, nou ik zal niet zeggen belaagd, maar werd er toch wel het vuur aan de schenen gelegd. Je zag dat steeds meer partijen dat gingen doen. We hadden natuurlijk een redelijk grote mond. Dat werd steeds meer overgenomen. Ja. En dan kan je twee dingen gaan doen. Of je kan jezelf dan gaan overschreeuwen, of je gaat jezelf opnieuw uitvinden. En ik denk dat is het laatste. Dat hebben wij gedaan. Maar als je, er wordt natuurlijk veel gesproken over polarisatie in Nederland. Ja. Zeg je, ja, dat komt ook door ons? Nee. Nee. En waarom niet? Nou ja, ja weet je, volgens mij was het redelijk. Kijk, het medialandschap was op dat moment, vond ik, dat was ook de reden dat wij destijds met Geen Stijl zijn begonnen, redelijk ingeslapen. En om nou even de polarisatie in Nederland zeg maar onze kant op te schuiven, dat lijkt me een beetje te kort door de bocht. Ja. Jullie gaan weer verder met allerlei nieuwe programma's. Ik heb begrepen net ook nog een vergadering gehad, gisteren allerlei vergaderingen. Zijn er leuke nieuwe programma's? We zijn volgens mij, kijk, we zijn alweer een tijdje gestopt met het Ponyels. We doen het vooral goed in de docu-series. We doen het goed met Rutger, met de Hofbar. We hebben een denk ik een heel goed programma gemaakt van Ik Wook van Jou. Zeg maar, waar we toch ook een vraagteken zetten bij de verwokenisering van Nederland. We doen het heel erg goed met Meiden die Rijden. We komen met mooie nieuwe docu-series. Dus nee, ik ben volle plannen. Ja, ik ben redelijk. Ik zit een tevreden man, zo te zien. Je kan altijd beter, maar ja, we doen het goed. Ja. Dankjewel voor je komst. Dominique Wezy, dus 12 jaar geleden de eerste uitzending van het Po-nieuws, wat hij presenteerde in de tijd. Muziek, dat toen een hitje was, The Script. She's all laid up in bed with a broken heart. While I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how we got into this mad situation. Only doing things out of frustration. Trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line. And we don't know how we got into this mess. It's a God's test. Someone help us, cause we're doing our best. Trying to make it work, but man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking old cheap bottles of wine. Shit talking up all night. Saying things we haven't for a while, yeah. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. talking up all night, saying things we haven't for a while. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. Ja, een hit dus in 2010. De script for the first time. Nieuws. Snipper. Ja, ik heb hier weer zo'n nieuwssnipper liggen. Als u luistert naar Radio 1, dan weet u meer. Ja, meer over dit fragment dat eerder is uitgezonden. Een groot deel van de bevolking is nog steeds woedend op hem. Dus het feit dat hij weer in het land is, dat brengt al wat teweeg. Doet de spanningen toenemen. Maar ja, zo'n groot protest als in juli, waardoor hij moest vertrekken, of dat weer kan gebeuren, dat weet ik niet. Ja, Aletta André, en die heeft het over een hij. De gevluchte oud-president Gotabaya Rajapaksa. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die keerde dit weekend terug naar zijn thuisland, waar hij in juli vertrok als staatshoofd na massale protesten door de bevolking. De vraag is, van welk land was deze man president? Goed, wij willen heel graag reacties naar villavdb@omroepmax.nl... of via de app, de NPO Radio 1-app. Reacties dus graag. Ja, en degene die het goede antwoord heeft, die krijgt een schort. U luistert naar Villa. Van elektroden in de hersenen tot apps. Ja, er wordt volop geëxperimenteerd in de strijd tegen obesitas. Dit onderzoek is hard nodig, want op dit moment heeft 1 op de 7 volwassen Nederlanders obesitas. Hoe kunnen we deze trend stoppen? Ik ga daarover doorpraten met Lisbeth van Rossum, hoogleraar op het gebied van obesitas in het Erasmus MC in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer spreken we eigenlijk over obesitas? Ja, mevrouw van Rossum, wij willen alles weten over obesitas en alles wat we kunnen doen om de trend te stoppen. Maar de verbinding met u, met het Erasmus MC in Rotterdam, is wat je noemt hopeloos. Dus we hebben u aan de telefoon inmiddels. Goed, de techniek staat voor niks. Mevrouw van Rossum, nog eens een keertje. Wanneer hebben we het over obesitas? Ja, over obesitas hebben we het eigenlijk als de body mass index 30 of hoger is. En dat is eigenlijk een maat voor je gewicht in relatie tot je lengte. Oké, okay. En u zei een heleboel, maar in elk geval dan ben je dus veel te dik in relatie tot je lengte. En ja, precies. Oké, okay, dus ja, over. En eigenlijk gaat het natuurlijk niet om gewicht, het gaat om dat je te veel vetmassa hebt. Want een bodymass, een bodybuilder heeft bijvoorbeeld ook een hele hoge BMI, ja. Maar er is gewoon veel spiermassa. Het gaat uiteindelijk dat je te veel vet hebt en met name te veel buikvet. Dat is obesitas. En daar hebben we een matig getal voor. En dat is een BMI van 30 of hoger. Ja, oké. Okay. Goed, nou vanuit Amerika waren er vorige week veelbelovende onderzoeksresultaten. En dat ging allemaal om een chip in de hersenen die ze daarin doen om uiteindelijk obesitas tegen te gaan. Hoe werkt dat? Wat doet die chip? Ja, wat daar is gedaan is eigenlijk een experiment. En het is wel goed om te zeggen dat het echt heel experimenteel is, waarbij twee vrouwen die dan ernstig binge eating disorder hadden, dus een hele erge eetbuisstoornis, die hadden heel ernstig obesitas, waren allebei al geopereerd aan zo'n maagoperatie, maar die hielden heel ernstige eetbuien. En daar zijn elektrodes ingebracht in de hersenen, in een bepaald gebiedje wat heel sterk ook bij die eetbuien betrokken is. Dat hersengebiedje werd dan geprikkeld met die elektrodes en langzamerhand verdwenen dan die eetbuien. En dit is natuurlijk iets wat heel experimenteel is. Maar wat vooral wel laat zien hoe belangrijk de hersenen zijn in relatie tot gedrag en tot hoe we soms eten. Ja, want u zegt het is een experiment. Maar zegt u, ja, maar misschien op termijn wordt dit wel usance? Nou, ik denk dat wel we er een hoop van leren. En het zou best een kansrijke behandeling ooit kunnen zijn voor een hele specifieke groep. Ja. Voor mensen met echt heel ernstige obesitas. En bijvoorbeeld dat binge eating disorder. Echt een psychiatrische aandoening is dat. Maar dat geldt voor een heleboel mensen met obesitas. Die hebben allerlei andere vormen van obesitas. En die, daar hoeft dat niet per se een therapie voor te zijn. Bovendien heeft het ook risico's. Want je gaat in de hersenen opereren. Het is heel duur. Dus het is niet zo'n simpele oplossing voor een maatschappelijk probleem wat we op dit moment hebben. Nee, en mensen moeten het ook durven trouwens. Ja. En wat is uw gevoel? Want deze twee vrouwen, wie wilden het? Maar is dit iets waar mensen dan... Die zijn zo radeloos dat ze denken, nou ja, oké, doe maar. Nou, het punt is dat deze mensen hadden gewoon een hele extreme vorm. Die waren extreem, hadden extreme obesitas en al therapieresistent voor allerlei aandoeningen. Ik denk als je nu kijkt naar de soort obesitas die we nu in Nederland hebben, dan zit er ook een subgroep bij die zo'n vorm heeft van zo'n hele ernstige binge eating disorder. Maar een heleboel mensen hebben natuurlijk gewoon andere vormen van obesitas. Nou, en dan hebben we natuurlijk een richtlijn waar andere therapieën in staan, die vaak ook niet worden uitgevoerd. Maar daar, die zijn veel realistischer. En daar hebben we gewoon op dit moment veel meer mogelijkheden voor. En daar hoort niet meteen dit bij. Nee, dat snap ik. Want wat is dat dan wel? Ja, het hangt natuurlijk als eerste vanaf van wat voor soort obesitas heb je. Dus moet eerst gescreend worden. Heb je bijvoorbeeld door ongezonde leefstijl. Hè? Dat is heel vaak dat mensen te ongezond eten, dus te weinig bewegen. Maar soms hebben mensen ook dat er sociale problemen spelen. En die hebben dan een oplossing nodig. Denk aan stress door schulden die iemand heeft of werkloosheid. Soms hebben mensen medicatie die ze dik heeft gemaakt. Bijvoorbeeld bepaalde middelen tegen hoge bloeddruk of ontstekingsremmers. Andere mensen hebben weer hormonen die een rol spelen. Of soms zeldzame medische ziekten die eronder zitten. Nou, afhankelijk van die oorzaak moet je dan een therapie doen. En ja, de meest voorkomende is natuurlijk door leefstijl. En daar hebben we leefstijlinterventies voor. Verschillende, in groepsverband of individueel. En als dat onvoldoende werkt, dan kan je aanvullende therapieën, als bijvoorbeeld in sommige gevallen bij ernstige obesitas, bijvoorbeeld medicijnen of een maagoperatie. En daarvan zijn een aantal therapieën heel effectief als inderdaad leefstijl de oorzaak is. Ja, precies. Want u noemde net ook binge eating een psychiatrische aandoening. Dus dat is niet altijd de leefstijl. Nee, bij sommige mensen heb je bijvoorbeeld, die hebben een psychotrauma doorgemaakt. Dat kan je hersenen zeg maar veranderen. Mensen hebben soms een depressie, dat kan het hongergevoel beïnvloeden. Of alleen al stress. Hè. De dagelijkse stress zoals een heleboel mensen kennen. Chronische stress geeft ook een toename van trek in juist in hoogcalorische voeding. Dus als je dan niet die stress meeneemt in de hele behandeling, zeg maar, ja, dan kan je wel zeggen, nou, je moet gezonder eten. Maar dat lukt dan heel moeilijk. Dus de oorzaak bekijken is altijd goed. En in dit geval, deze vrouwen van dit experiment, ja, die hadden inderdaad echt een binge eating disorder met enorme hoeveelheden die ze aten. En ook extreme obesitas. Ja, dat komt voor. Maar dit is echt een psychiatrische aandoening. En dat geldt voor heel veel mensen met obesitas niet. Die hebben een andere vorm. En het is zeker niet zo dat elke obesitas een psychiatrische aandoening is. Nee. Absoluut niet. Is dat makkelijk te achterhalen eigenlijk, wat de oorzaak is? Nou ja, het kost tijd en daarom gebeurt het vaak niet. We werken vaak met vragenlijsten waarbij mensen allemaal vragen invullen. Dan krijg je vast een idee in welke richting het gaat. Nou, daar zijn we nu bezig met een digitale tool dat mensen thuis kunnen invullen. Zodat er soort rode vlaggen al bekend zijn op het moment dat je bij bijvoorbeeld je arts komt die jou zou moeten doorverwijzen naar een therapie. Dus binnenkort zal dat veel makkelijker gaan worden. Maar het kost best even tijd om dat te achterhalen, ja. Nou, bent u ook betrokken, hè, bij dat Nationale Preventieakkoord. In 2018 is dat gesloten. Ik begrijp dat hierin staat dat in 2040 het aantal mensen met overgewicht met 12% moet zijn gedaald. Nou, die doelen die worden bij lange na niet gehaald. Heb ik begrepen. Wat, als u nou de minister van Gezondheid zou zijn, wat zou u onmiddellijk veranderen morgen? Ja, ik denk, we kunnen natuurlijk van alles in de zorg doen en we zijn aan het peilen met de kraan open. En dus dat is onvoldoende. Dat moet wel gebeuren. Maar we moeten tegelijkertijd echt die collectieve preventie. En een van de dingen is natuurlijk gewoon veel meer harde wettelijke maatregelen. En een hele bekende daarvan zijn prijsprikkels. Hè. Maak ongezond eten duurder en gezond eten goedkoper. En er wordt vaak gesproken over het suikertax. Nou, dat is een hele mooie en wel een hele simpele kleine maatregel. Maar nu is het natuurlijk zo dat er is inflatie. Al het eten wordt al duurder. Ja, wie weet is het nu ook een tijd dat je moet zeggen van, nou, we gaan nu kijken, 80% van de supermarkt, daarvan weten we dat producten zijn die buiten de schijf van 5 vallen. Laten we nu die ongezonde producten die overige 20% in prijs naar beneden doen, zodat mensen

Onafhankelijk sterk, samen nog krachtiger. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, het komend half uur hier in de villa een parasietenonderzoeker. Die diertjes verdienen eigenlijk veel meer sympathie dan ze nu krijgen, want ze zijn enorm belangrijk in de natuur. En we staan stil bij de ongewenste aanwas van zwerfhonden vanuit het buitenland. Nu eerst het NOS Journaal, Levi van Eck. Liz Truss is benoemd tot de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Eind van de middag zal Truss haar eerste toespraak houden voor 10 Downing Street, met waarschijnlijk meer details over de maatregelen tegen de hoge energieprijzen. Daarna volgt een hectische periode, zegt correspondent Arjen van der Horst. De overgang naar een nieuwe regering gaat altijd razendsnel in het Verenigd Koninkrijk. Truss zal meteen beginnen met het vormen van een regering, een kabinet. Dus verwacht vanavond een lange, lange reeks aankondigingen van nieuwe ministers die benoemd zijn. Ja, en dat gaat nog wel een paar dagen door. Dan morgen is meteen haar vuurdoop in het Lagerhuis met haar eerste vragenuurtje als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Liz Truss is de derde vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk na Margaret Thatcher en Theresa May. In de Rotterdamse Europoort woedt een grote uitslaande brand bij een bedrijf dat onder meer olievaten maakt. De brand werd rond het middaguur gemeld en zou ontstaan zijn in een oven. Inmiddels heeft de brand weer opgeschaald naar zeer grote brand, omdat deze niet van binnenuit bestreden kan worden. Door het vuur komt flink wat zwarte rook vrij. Buurtbewoners krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. De verdachte die gisteren bij het aanmeldcentrum in Ter Apel vloeistof heeft rondgespoten is een man van 22 zonder vaste woon- of verblijfplaats. 5 personen kregen klachten door de onbekende vloeistof die door de hekken bij het AZC werd gespoten. Waarom de man dat deed, wordt onderzocht. Op Schiphol laten bagage- en vrachtbedrijven hun personeel te zwaar werk doen, terwijl de inspectie heeft geëist dat dat na 2009 niet meer zou gebeuren. Een deel van de sjouwers heeft fysieke klachten, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. De spoorwegvakbonden zijn niet tevreden met het nieuwe cao-bod van de NS. De vervoerder deed vanochtend een voorstel voor een loonsverhoging van 5% en een eenmalige uitkering, maar de bonden vinden dat niet genoeg. Op dit moment is er overleg tussen stikstofminister Van der Wal en de plaatsvervangend minister van Landbouw, Schouten, over het stikstofdossier. Ze beslissen of een stuk over de toekomst van de boeren inderdaad na Prinsjesdag wordt gepubliceerd, zoals oud-minister Staghouwer wilde. Volgens redacteur Roel Bolsius is niet duidelijk of er snel perspectief komt voor de boeren. Nou, het helpt in ieder geval allemaal niet voor de snelheid. Het maakt het niet makkelijker. Het was al een traag proces. Maar volgens de andere minister van het ministerie van Landbouw, Van der Wal voor Stikstof, heeft het vertrek van de minister van Landbouw niet tot gevolg dat het leidt tot verdere vertraging. Minister Schouten zegt dat gezocht wordt naar een opvolger voor Staghouwer, maar dat daar wel de tijd voor moet worden genomen. De organisatie van de Formule 1 in Zandvoort bevestigt dat een steward betrokken is bij het incident met een rookpot. Dat schrijft het AD. Zaterdagmiddag werd een rokende fakkel op het circuit gegooid tijdens de kwalificaties. Op dat moment reed er 1 coureur op de baan die zijn ronde moest afbreken. De beveiliger zag volgens de organisatie een rookpot tussen het publiek en wilde die verwijderen van de tribune, maar volgens de organisatie ging dat per ongeluk mis. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden buien, soms met onweer en veel neerslag. Morgenochtend trekken de buien weg en wordt het weer zonnig bij 22 tot 27 graden. Door naar Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag. Op 2 plaatsen heeft het verkeer heel veel vertraging. Onder andere op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Maastricht en Roosteren. De vertraging is daar 1,5 uur door een aanrijding. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden vanaf de afrit Urmond via Sittard over de N294 en de N276. Verder ook een lange file op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. Daar is de vertraging 25 minuten door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise specialist. Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Tot en met zondag, Merkenmania bij Mediamarkt. Met opmerkelijk hoge kortingen op topmerken. Zoals tot 20% korting op geselecteerde Bosch, AEG en Samsung witgoedproducten. En tot 25% korting op geselecteerde Samsung, LG en Philips TV's. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. 80% van jouw werknemers wil een Apple-werkplek. iMac Pro helpt je over te stappen. Ruil je oude computers in en krijg nu €100 extra inruilkorting op je nieuwe Mac. Kijk op iMacPro.nl. iMac Pro. Apple for professionals. Nu bij Mediamarkt tot €100 korting op alle Nespresso Virtual koffiemachines. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountants. Combineer Hollands Nieuwe met internet van Ziggo en krijg dubbel te goed. Dat is twee keer zoveel data, belminuten of sms'jes voor precies hetzelfde geld. Bekijk al onze bundels en meer informatie op hollandsnieuwe.nl. Cybersecurity, bel je accountant. nda.nl/rekent op. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VDB. Neem geen zwerfhonden mee vanuit het buitenland, zeggen deskundigen. Maar ja, wat als je dat al gedaan hebt en het beestje thuis rondloopt? Daar hebben we het zo over hier in de villa. Maar nu eerst ander dierennieuws. Villa VDB. We gaan het hebben over parasieten. Je hebt de parasieten die bij mensen voor allerlei problemen zorgen. Hè. Denk aan malaria, spoelwormen of toxoplasmose. Dat is die parasiet die kinderen kunnen krijgen bij het spelen in de zandbak. Maar er zijn ook allerlei parasieten die juist heel belangrijk zijn en zelfs een essentiële rol hebben in het ecosysteem. En met die parasieten gaat het lang niet altijd goed. Sterker nog, Amerikaanse onderzoekers pleiten ervoor die parasieten op de rode lijst van bedreigde dieren te zetten. Goed, Arjen Schots, die weet alles van parasieten. Hij werkt als parasitoloog, ja maar, zo zeg je dat, in Wageningen Universiteit. Welkom. Ja, dankjewel, Margreet. Ja, de parasieten in de natuur zijn dus, als we het hebben over deze rode lijst parasieten, noem ik het maar eventjes, die zijn dus heel belangrijk, begrijp ik. Ja, parasieten vormen, net als alle andere organismen waarmee ze zeg maar samenleven, gewoon een belangrijk onderdeel van het ecosysteem. En dan met name natuurlijk ook in de zin, net als allerlei andere ziekteverwekkers, om ervoor te zorgen dat een ecosysteem in balans blijft. En dat niet in één keer bepaalde soorten enorm sterk toenemen en andere soorten misschien ook wel helemaal verdwijnen in een bepaald ecosysteem. En uiteindelijk gaat het altijd om die balans in alle ecosystemen. Nou zegt Amerika, de collega's daar, die zeggen dat er zelfs parasieten op de rode lijst moeten komen. Hoe heeft u daar naar gekeken, naar dat bericht? Ja, we waren 2 weken geleden op een congres en toen sprak een van die onderzoekers daar in Kopenhagen. En die hebben onderzoek gedaan naar parasieten bij vissen. En dat was in die zin interessant, omdat vissers die loggen heel goed wat ze vangen. En op basis van die gegevens, gecombineerd met exemplaren van die vissen die ze in natuurhistorische musea, zoals Naturalis, hadden bewaard, konden ze zien wat er gebeurde met parasieten in die vissen. En ze zagen gewoon een enorme toename van bepaalde parasieten en juist een afname van weer heel andere parasieten. Hoe dat nou precies komt, ja, dat blijft voorlopig toch wel eventjes een vraag. Maar het vermoeden bestaat toch wel dat dat niet goed is en dat bepaalde misschien wel ook weer het klimaat daarin een rol kan spelen. Milieueffecten, met name verontreiniging, dat hebben ze kunnen uitsluiten. Dus er moet een andere oorzaak zijn. En ja, dat baart in zekere zin zorgen. Dus u snapt wel de roep om ja, onderzoek en misschien dus dat ze die op die rode lijst zetten? Ja, dat snap ik heel goed. Het enige probleem is dat we kennen eigenlijk naar verhouding nog maar heel weinig parasieten. We kennen heel veel organismen, maar weinig parasieten. Je ziet ze ook niet. Je weet niet altijd in een bepaald ecosysteem welke parasiet daar een rol speelt. Maar dat we ernaar moeten gaan kijken, dat is een ding dat zeker is. Ja. Nou denk ik bij parasieten, en ik noemde ze net trouwens ook in mijn inleiding, aan bijvoorbeeld spoelwormen, malaria. Hebben die ook een positieve kant eigenlijk? In een natuurlijk ecosysteem hebben parasieten natuurlijk, wat ik net zei, een positieve kant. Maar zodra je in een niet-natuurlijk ecosysteem kijkt, hè, onze menselijke samenleving, als we kijken naar de landbouw, als we een akker vol zetten met één plantensoort, allemaal suikerbieten, allemaal tarwe, ja, dan is dat tot op zekere hoogte natuurlijk soms de kat op het spek binden. En dan kan in één keer een parasiet exploderen. Bij mensen komt ongeveer in 2 miljard mensen komen parasieten voor. Dat is niet hier. Dat is met name in tropische ontwikkelingslanden. En die zorgen daarvoor heel veel narigheid. Ontwikkelingsproblemen, leerachterstanden. Er zijn parasieten die zich met bloed voeden. Nou, dat leidt dan natuurlijk weer tot bloedarmoede. En zo kun je je voorstellen dat inderdaad verre van fijn is. Ja, sterker nog, er wordt gewerkt natuurlijk aan vaccins. Bijvoorbeeld tegen malaria. Dus in die zin heeft dat voor de mensen in elk geval geen positieve kant? Nee, voor de mensen heeft dat over het algemeen niet zo heel veel positieve kanten. En datzelfde geldt voor landbouwhuisdieren, koeien, schapen, noem maar op. En zelfs voor planten. Oh ja, zitten er parasieten in planten? Ja, op de wortels van planten zitten ook parasitaire wormpjes. Dezelfde categorie wormpjes als die ook in mensen en dieren voorkomen. Oké. Okay. En wat doen die daar dan bij die planten? Wat ze bij planten doen, is dat wisselt een klein beetje, maar ze zuigen over het algemeen aan de wortels. Sommige kruipen in de wortels. Die maken daar een soort voedingscel waar ze zich op voeden. En wat je dan vaak ziet, is dat die plantjes dan uiteindelijk gewoon ja, toch wel een heel kwijnend bestaan hebben. Ze blijven vaak heel klein, leiden tot enorme opbrengstverliezen. Er zijn soorten die heel specialistisch op één plant voorkomen. Één plantensoort. Aardappelcistaaltjes is een heel bekend voorbeeld. Die doen het eigenlijk alleen maar op aardappels en tomaten en nog één of twee planten. Terwijl je weer andere soorten parasieten hebt. Zogenaamde wortelknobbelaaltjes die op tientallen soorten planten voorkomen en voor miljarden aan opbrengstverliezen zorgen. Ja, want dat ecosysteem, hè, dat evenwicht waar u het over heeft, dat is natuurlijk heel boeiend. Want nou ja, wij werken dus bijvoorbeeld aan een vaccin tegen malaria. Wat fijn is voor ons mensen, omdat we dan niet meer doodgaan. Maar hebben die dan dus ook een rol in dat ecosysteem wat verstoord raakt op het moment dat dat vaccin zorgt dat die niet meer bestaat? Nee, als het gaat om vaccins bij mensen en dieren, dan speelt dat eigenlijk geen rol. Dan zorg je gewoon dat de parasiet, malaria, parasiet, bepaalde wormen, noem het maar op, dat die gewoon verdwijnen. En dat is prima, denk ik. Is het iets, want dit is uw vak, hè, parasieten. Is dat iets wat u waanzinnig boeit? En dat, ja, wat boeit u er zo aan parasieten? Wat ik persoonlijk het meest boeiende van parasieten vind, is dat parasieten in staat zijn om hun gastheer, hè, dus de mens of de dier of de plant waarop ze zitten, enorm te manipuleren. Het immuunsysteem wat normaal gesproken bij eigenlijk alle soorten ervoor zorgt dat op een gegeven moment zo'n parasiet toch geen voet aan de grond krijgt, dat weten ze als geen ander om de tuin te leiden. En ze weten het zo te regelen dat als het ware de parasiet gewoon niet gezien wordt. En het immuunsysteem, dus vervolgens ook de parasiet, niet weg kan, eruit kan werken, zeg maar. En dat, ja, op een bepaalde manier is dat heel boeiend om te doorgronden wat voor gereedschapskist met alle stukjes gereedschap daarin zo'n parasiet heeft. En dan vervolgens tot dat parasitisme in staat is, dat vind ik heel boeiend. Mooi, wat een mooi betoog. Ja, slim zijn ze dus, parasieten. Nou, dat weten we vanaf vandaag. Hartelijk dank voor uw verhaal. Graag. Arjen Schot, parasitoloog dus bij Wageningen Universiteit. Ik heb ontzettend zin in een feestje als ik hier naar luister. Waanzinnig swingend nummer is het toch? Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland. Nieuws snipper. Nou, voor tennisliefhebbers is deze nieuws snipper denk ik een makkie. Luister naar dit sportbericht, werd eerder uitgezonden op Radio 1. Rafael Nadal gaat alles eens rustig op een rijtje zetten. Ja, de Spaanse toptennisser werd afgelopen nacht verrassend uitgeschakeld in New York op de US Open. Nadal verloor in de achtste finales van de Amerikaan. Ja, daar ga ik een vraag over stellen. Viervoudig US Open winnaar Rafael Nadal voegt vooralsnog geen vijfde titel toe aan zijn indrukwekkende lijst. Hij verloor de achtste finales van het toernooi tegen een Amerikaanse tennisser. Mijn vraag is, wat is zijn naam? Ja, u hoort het, de lijnen staan open. 1 minuut, 0800-1101. 0800-1101. Nadal, mijn held, die verloor. Zo jammer. Maar goed, we gunnen het deze Amerikaanse tennisser natuurlijk ook. Ja hoor, we hebben iemand die het weet tenminste. Met wie spreek ik? Goedemiddag, met Verena Oudhuis uit Coevorden. En, is er gekeken in Coevorden naar de wedstrijd? Niet gekeken, maar wel de uitslag gelezen op teletext. Nou, kom maar op met het antwoord. Van wie verloor die? Francis Tiafoe. Hartstikke goed. Ja hoor. Voor wie was jij? Tenminste, als je had gekeken? Nou, ik vind Nadal altijd wel een hele mooie speler om te zien. Ondanks een toch al respectabele leeftijd. Maar ik snap ook wel dat de wat jongere spelers aan de deur kloppen. Dus ik gun het die Amerikaan ook wel in zijn eigen land. Is ook zo, hartstikke goed. In elk geval heeft hij gewonnen en jij ook. Want je kijkt het keukenschort thuisgestuurd. Misschien kan je nog even aan de telefoon blijven, want dan kunnen je gegevens noteren. Prima. Oké, dankjewel. Iedereen die ooit op vakantie is geweest naar een Grieks eiland, die zal het misschien herkennen. Je zit in zo'n appartementje aan de kust en dan elke ochtend staat er zo'n heel lief zwerfhondje voor je deur. En die kijkt je dan ook met van die heel verdrietige ogen aan, want die wil mee, tenminste dat denk je dan, naar Nederland. Tja, en een heleboel mensen die doen dat dan ook. Maar ja, hoe groot de verleiding ook is, doe het niet, tenminste. Daarvoor pleit universitair docent aan de Universiteit Utrecht. En diergedragtherapeut is ze ook, Ineke van Herwijnen. Mevrouw van Herwijnen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, doe het niet, hè, zegt u. Ja, waar wij vooral op willen wijzen is dat als mensen het niet tegen konden houden, die drang om een dier mee te nemen, en je bent hier nu, dat je dan op tijd hulp zoekt. Want wij merken dat heel veel mensen toch een andere verwachting hadden als ze het dier hier mee naartoe hadden genomen. Op tijd hulp zoeken. Wanneer moet je denken, oei, ik heb hulp nodig? Nou, natuurlijk als je angst ziet bij je hond. Maar ook als je denkt, ach, hij moet een beetje wennen, het zal wel loslopen. Veel honden die hier naartoe komen, die moeten wennen aan twee dingen. Een hele andere omgeving, maar ook een hele andere omgang met honden. En wij denken dan vaak, ze moeten een beetje wennen, maar ondertussen leert zo'n hond al gedrag wat je misschien helemaal niet wil zien. Kunt u dat toelichten? Ja, het kan bijvoorbeeld zijn dat hij al lichtjes begint te grommen naar de buurman die langskomt. En dat je denkt, ach, hij is net van de reis bekomen, het heeft even tijd nodig. Maar dat grommen met de tijd toch ook echt uitvallen wordt. En je wil daar zo snel mogelijk bij zijn om te voorkomen dat het verkeerde gedrag een gewoonte wordt. Maar kan je dat afleren eigenlijk bij zo'n dier? Nou, dat is soms heel lastig, omdat het niet altijd gaat om afleren, maar om wennen aan dingen die normaal moeten zijn. En juist omdat hier dingen soms wat anders gaan dan honden gewend zijn, is dat soms een hele kluif. Alleen hoe sneller je erbij bent, hoe sneller ook een goede gedragsdeskundige, of als het om simpele kwesties gaat, een trainer met je mee kan kijken, hoe groter die kans wordt. Om hoeveel dieren gaat het eigenlijk, weet u dat? Nou, helaas hebben we geen gegevens van het aantal honden of katten dat meegenomen wordt door individuen. Wat we wel als schatting hebben is dat er meer dan 10.000 honden per jaar in Nederland binnenkomen. En dat dat ook schijnbaar groeit elk jaar vanuit het buitenland. Maar dat is ook via stichtingen. 10.000? Ja, jaarlijks. Zo, dat is veel. Want dat vroeg ik me af, kan je eigenlijk dat zomaar doen in je achterbak, zo'n hond? Nee, je moet voldoen aan importeisen. En dat is ook nog best een heel karwei. Want je moet ook, als je dat individueel doet, een uniek bedrijfsnummer aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ja, maar dat doen ze allemaal toch niet, of wel? Er zit echt al wat aan vast. Denkt u, dat gebeurt toch heel vaak? Ja, sorry. Het is inderdaad afhankelijk van hoe het transport plaatsvindt. Je kan je voorstellen, als je met een vliegtuig gaat, dan zul je toch de nodige papieren moeten overhandigen. Maar als je met de auto ergens vandaan komt, ja, dan gebeurt dat inderdaad niet altijd. Nee. En die stichtingen waar u het over had, doen die dat wel? Zorgen die dat het allemaal legaal is? Als het goed is wel. Als het een goede, betrouwbare stichting is, dan doet hij uiteraard alles volgens alle importregelgevingen. En ook met de juiste zorg voor medische kanten, maar ook een goede selectie op welke dieren kunnen nou qua gedrag hier aarden? Omdat we hier een andere omgeving en een andere omgang met honden hebben. Heeft u ooit zelf de neiging gehad zo'n dier mee te nemen? Ja, uiteraard. Ja. Dat lijkt me logisch. Iedereen die iets met dieren heeft en die een tijd op een plek verblijft, die wil graag iets doen. Alleen wat je ook kan doen is natuurlijk ter plekke kijken of daar al stichtingen actief zijn. Als je op vakantie bent of je al contact kan maken om daar op een andere wijze hulp te bieden. De neiging, heeft u het ook gedaan? Heeft u meegenomen? Nee, ik heb wel ter plaatse geholpen, maar nog nooit een dier meegenomen. Ja. Maar goed, uw advies aan mensen die wel nu hebben geluisterd en zo'n dier thuis hebben lopen en denken, ja, inderdaad, hij gromt tegen de buurman. Ga zoeken naar iemand die je daarbij kan helpen eigenlijk. Ja, en zo snel mogelijk, zodat je zo goede mogelijke kansen hebt om de hond ook goed te begeleiden.